Seluku seluku pada pada ila ilo sirama menyang solo leolehi payung muda majendit lolo lupa wong mati ora yen obah medeni bocah yen urip boleh aduwe Allahumma salli wa sallim wa